حسر سے دیوانہ وار گزرے، یوں تیری رہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، یوں تیری رہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، کاندھے پہ اپنے رکھ کے اپنا مزار گزرے، کاندھے پہ اپنے رکھ کے اپنا مزار گزرے، یوں تیری رہ گزر سے دیوانہ وار گزرے۔ بیٹھے ہیں راستے میں دل کا کھنڈر سجا کر، بیٹھے ہیں راستے میں دل کا کھنڈر سجا کر، شاید اسی طرف سے ایک دن بہار گزرے، شاید اسی طرف سے ایک دن بہار گزرے۔ بہتی ہوئی ندیاں گھلتے ہوئے کنارے، بہتی ہوئی ندیاں گھلتے ہوئے کنارے، کوئی تو پار اترے، کوئی تو پار گزرے، پار اترے، کوئی تو پار گزرے۔ تو نے بھی ہم کو دیکھا، ہم نے بھی تجھ کو دیکھا، ہم کو دیکھا، ہم نے بھی تجھ کو دیکھا، تو دل ہی ہار گزرا، ہم جان ہار گزرے، تو دل ہی ہار گزرا، ہم جان ہار گزرے، یوں تیری رہ گزر سے دیوانہ وار گزرے۔